سوی برابر کیا جائے گا. فدکتا دکتم واحدہ, ان دونوں کو لرزایا جائے گا, ان دونوں کو شیک کروایا جائے گا ایک ہی شیک سے. مینز کہ بڑا زوردار زلزلہ ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, وہی دن ہے وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, جو وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہونے والی, وَقَعَتِ وہ انسیڈنٹ وہ آنے والا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, اور درار پڑ جائے گی آسمان کے اندر. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ, یہ آسمان اس دن نہایت ہی کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, اور فرشتے اس کے اطراف پہ چلے جائیں گے, درمیان سے ہی پڑ جائے گا. تو فرشتے کہاں جائیں گے؟ وہ سائیڈوں پہ چلے جائیں گے. وہ جو ٹائٹینک, ٹائٹینک کیا بلا ہے ٹائٹینک, وہ جب جب جب جب وہ ڈوب رہا تھا تو جب اس طرح ہو گیا تو لوگ کہاں دوڑ گئے؟ وہ سائیڈوں پہ. والملک والا ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه, اور آپ کے پروردگار کے تخت کو, آپ کے پروردگار کے ترون کو اٹھا رہیں گے فرشتے آٹھ سب, ثمانیہ آٹھ قطار. يومئذ ترزونا, اسے دن آپ کو پیش کیا جائے گا پروردگار پر. لا تخفى منكم خافیہ, کوئی نفس چھپنے والا آپ کے پروردگار سے پوشیدہ نہ رہ سکے گا. سارے اپیرنٹلی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کوئی کونا مونا نہیں ہوگا, کوئی پہاڑی نہیں ہوگی, کوئی ٹھیلا نہیں ہوگا, کوئی خندق نہیں ہوگا, کوئی درخت نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے آدمی کوئی سارا لے لے. پہلے اللہ کریم نے وہ جو سارا یعنی تصور ہے وہ ختم کروا دیا, تو پیچھے کیوں؟ اگر وہ بیان نہ کرتا تو پھر چوری صاحب کہہ رہے کہ کسی کارن میں یا کسی خندق میں یا کسی ٹھیلے کے پیچھے. اللہ کریم نے پہلے کہہ دیا کہ میں اخفا منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, پس وہ شخص جسے دے دیا گیا کتابہ اس کا نام ہے اعمال بیمینہ دائیں ہاتھ میں, فیقول, وہ خوشی سے اچھل کر آواز دے گا, ہا مقرؤ کتابیہ, آئیے جی ہمارا رزلٹ کیا. خوش ہو جائے گا, اور رزلٹ تو وہی رزلٹ ہے, وہاں آدمی کو نجات ملے, خدا کرے ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے. فیقول ہا مقرؤ کتابیہ, کیونکہ خوشی کی انتہا نہیں ہوگی, وہ بے اختیار چیخ نکالے گا, آئیے جی او چودھری صاحب یہ ہمارا رزلٹ نکل گیا. انی ظننت, میں یقین کر چکا تھا, انی ملاقن حسابیہ, کہ میں اپنے اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنے والا ہوں. فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ ہوں گے وہاں خوش زندگی میں. فی جنت عالیت, بلن پایا باغات میں, قطوف و دانیا, اس کے میوے اس کے قریب لٹکتے رہیں گے, تکلیف بھی نہیں ہوگی. کلو کھائیں وشربو, اور پیئیں ہنی ان, جتنا آپ چاہیں مزے لے لے کر. ہنی ان مانا مزے لے لے کر, اور ہنی ان کا دوسرا مانا کہ کوئی آلسر مالسر بھی پیدا نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آفٹر ایٹنگ سو مچ, آفٹر ایٹنگ so much you will have only a single burger, everything is gone, there is no any peshab, no any latrine, no any such kind of things. Nabi mazay honge, kya hoga? Hani an bima aslaftum fil ayyam al khaliya, jo aap kar chuke hain ye aapki mazdoori hai سابقہ دور کی جو آپ دنیا میں کر چکے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جنہیں دے دیا گیا اس کا نام ہے اعمال بائیں ہاتھ میں, فیقول, وہ حسرت بری آواز میں کہہ دے گا. فیقول حسرت بری آواز میں, ہائے یا لیتنی, اے کاش, لم اوت کتابیہ, کہ مجھے ہی نہ تما دیا جاتا. ولم ادرے, اور جب دیا گیا, ولم ادرے, تو کاش میں نہ جانتا, ما حسابیہ, کہ یہ کیا کریڈٹ اور ڈیبٹ ہے. یا لیتہا, اے کاش کے یہ نام ہے اعمال, کانت القاضیہ, کہیں دفتر سے گم ہو جاتا تو اچھا ہوتا. فائل, ہاں فائل کہیں جل جاتا پاکستان میں, ہاں پاکستان میں تو دفتر کو آگ لگا دی جاتی ہے, سب کچھ غائب, دفتر ہی گم ہو جاتی. ہاں کیا کرتے ہیں وہاں, دفتر ہی گم کر دیں. لوگوں نے اوجلی کیمپ کا بیڑا غرق کروا دیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اتنی ساری چیزیں جو ہم نے وہاں بھجوا دی, کیا کر دیا آپ لوگوں نے, ذرا حساب کتاب. تو ہمارے جو مسلمان جنرل صاحب تھے اس نے کہا کہ اڑائیں, یہ کیا حساب کتاب پیش دھماکہ اوجڑی کیمپ. یا تو انہوں نے کہا اچھا دوسرا,